İncil'de yasaklanan pek çok şey arasında şöyle şeyler var. Başın yan tarafındaki saçları favori bırakacak şekilde kesmek veya sakalı uçlarından kırpmak, dövme yaptırtmak, keten ve yün karışımı kumaştan giysi giymek, regl dönemindeki bir kadına dokunmak, kadınların kilisede konuşması ve ölüm cezası sadece cinayet için değil, anne babaya beddua etmek gibi başka bazı suçlar için de geçerli. Sözün özü şu ki en tutucu insanlar bile inandığı dinin kutsal metinlerine kelimesi kelimesine uymuyor. Yani belli bir ahlaki problemi çözmek için yalnızca bu kutsal metinlere güvenilemeyeceği açık. Görünen o ki insanların hayvanlara nazaran daha önemli olduklarını bu çerçevede savunmak isteyecek bir kimse, olsa olsa Tanrı'nın suretinde yaratıldıklarını ya da tırnak içinde özel ruhlara sahip olduklarını öne sürebilir. Böyle bir görüş de elbette yalnızca sağduyumuzun bir yansıması. Yani çoğu insan hayvanların ahlaki açıdan önemleri olsa da insanların daha önemli olduğunu düşünüyor. Dindar insanlar hayvanların Tanrı eliyle manevi açıdan daha aşağı varlıklar olarak yaratıldığı için insanların daha önemli olduğunu düşünüyor olabilir. Fakat dindar olmayan, hatta kimisi ateist olan çoğu insanda bilişsel olarak daha gelişmiş olmalarından ötürü insanların daha önemli olduğunu düşünüyor. İster sizin ruhunuz varken hayvanların ruhu olmadığına inanın, ister seçim yapmak zorunda olduğumuz her durumda, yani meşru bir çıkar çatışmasının olduğu durumlarda, insanın çıkarını gözetmemiz gerektiğine inanın, her halükarda bu bizi aynı gerçeğe getiriyor. Akşama ne yiyeceğinize karar verdiğiniz durumlarda bir çıkar çatışması yok. Bu sadece bir tercih meselesi. Hayvansal bir ürün seçerseniz, hiçbir çıkar çatışması ya da zorunluluğun olmadığı bir durumda acı çektirmiş ve öldürmüş olursunuz. Tek gerekçeniz de hayvansal ürün tüketmekten hoşlanmanız ya da bunun size daha kolay gelmesi. Bir de şu açıdan düşünün. Ya Michael Vick, köpeklerin ruhu olmadığı için onları dövüştürmekte bir sorun görmediğini söyleseydi, bunu makul bulur muydunuz? Peki ya Tanrı'nın köpekleri dövüştürmemizi buyurduğunu, çünkü onların ruhu olmadığını söyleseydi, cevabınız ne olurdu? Muhtemelen Vic'e şu cevabı verirdiniz. Tanrı'nın bizi kendi suretinde yaratmış olması, insan ve insan harici hayvanlar arasında bir çıkar çatışması olduğunda insanın çıkarını gözetmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yani bir insan için gerçek bir acil durum söz konusuysa, mesela bitkisel hiçbir yiyecek olmadığı için açlıktan ölmek üzere ise dindar bir insanın Tanrı o kişinin bir hayvanı öldürüp yemesini buyuruyor ve o da bunu yapmak zorunda demesinin bir anlamı olabilir. Fakat böylesi bir aciliyetin söz konusu olmadığı durumlarda Tanrı'nın hayvanları yememizi buyurduğunu söylemenin, Tanrı'nın köpekleri dövüştürmemizi buyurduğunu söylemekten farkı yoktur. Köpek dövüşünü kabul edilemez, hatta zalimce buluyorsanız, hayvan yemeği de aynı şekilde görmelisiniz.